αυτά και είναι special για τη μικρή. Χίλιες βραδιές θα μ' άρνηθε, χίλιες θα μ' αρνηθεί. Κι όπου κι απ' κι όπως χίλιες βραδιές θα μ' αρνηθείς, χίλιες θα με ζητήσεις.